اما آپ کی تئی کررا کے تا آئی اچھے صورتحال انت اما آپ کی تئی کررا کے تے آئی اچھے صورتحال انت